Себастьян Тегза. Статті з книги «Дорога, пізнаючи красу та силу християнства». Головний вузол. Один священник розповів випадок зі своєї пастирської практики. Питає він, отже, одну ревну вірянку. «Ви святе письмо читаєте?» «Ні, я щодня молюся вервицю до Богородиці за розв'язання вузлів», – відповідає вона. І тут він сказав геніальні слова. «Про які вузли ви говорите? У вас головний вузол зав'язаний. Ви Слово Боже не відкриваєте». І сьогодні, на жаль, цей головний вузол добряче зав'язаний у багатьох таких добрих вірян. Єдина книга. Перехід від інтелектуальної зарозумілості до духовної зрілості відбувається, коли людина починає більше довіряти біблійному тексту. Роман Брандштеттер блискуче висловив цю духовну мудрість у своїй книзі «Біблійне коло». «Мій дід за кілька днів до смерті залишив мені заповіт. Читатимеш Біблію безустанно, – сказав він мені, – любитимеш її більше, ніж батьків, більше, ніж мене. Ніколи з нею не розлучатимешся, а коли постарієш, дійдеш переконання, що усі книжки, прочитані тобою в житті, то тільки бездарні коментарі до оцієї єдиної книги». Три слова. Традиція – це жива віра тих, що померли. Традиціоналізм – це мертва віра живих. Традиція – це добре. Біда, коли з традиції робиться догма. Слово Боже є незмінним. Трагедія, коли якесь церковне богослов'я приймається за Слово Боже. З цього приводу влучно сказав якось Кирило Говорун. Слово Боже – це слово Бога до людини. Богослов'я – це людське слово про Бога. Молитва – це слово людини до Бога. Ці три слова тісно пов'язані між собою, але коли їх перестають розрізняти – починаються проблеми.